यत्प्रकारतवहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायताक्षिम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहम् वसुदेवसुवनम् नवजलधरवरणम् चम्पकोद्भासकरणम् विकसितनलिनाशयम् विश्वनन्दहाशयम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तम् निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकम् तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् महो धावति श्रीराममय सब जगजानी करौं प्रणाम जोरि जुगपानी यत्प्रकारतवहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायताक्षिम् कुन्देन्दुशङ्खदशनम् शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनायमहम् वसुदेवसुवनम् नवजलधरवरणम् चम्पकोद्भासकरणम् विकसितनलिनाशयम् विश्वनन्दहाशयम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नयनीरदाभात् पीताम्बरादनुनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तम् निर्गुणम् निष्क्रियम् ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकम् तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् महो धावति श्रीराममय सब जगजानी करौं प्रणाम जोरि जुगपानी। बाहरी क्रिया कैसी भी हो, जब तक भाव की शुद्धि नहीं होती, भावना विशुद्ध नहीं होती, तब तक बाहर की विशुद्ध क्रिया भी अशुद्ध रह जाती है। सबसे अधिक आवश्यक है भावना शुद्धि की। भावना शुद्धि के बिना अच्छी क्रिया हम जब करने जाते हैं तो वो भी कुछ समय तक नकली अच्छी है ना, तो अच्छी रहती है, पर भावना के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। राग द्वेष को मन में रखकर, वैर विरोध को मन में रखकर, कामना वासना को मन में रखकर जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का शुद्ध रूप रह नहीं सकता, बिगड़ जाता है। तो भावना को विशुद्ध करने की बड़ी आवश्यकता है, हर क्षेत्र में, हर समय और हर एक काम में हमारी भावना शुद्ध रहे, ये चेष्टा करनी है। कहीं पर बाहर का दोष भी आ गया यदि, तो यदि भावना शुद्ध है तो बाहर के दोष को भावना की शुद्धि मिटा देगी। किसी से हमारा अंदर से बड़ा प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, और कहीं किसी बात को लेकर के मन में गुस्सा भी आ गया, कड़े भी बोल गए, तो मन का प्रेम उस कड़ाई को रहने नहीं देगा। कुछ देर के बाद खुद पश्चाताप होगा कि देखो हमने भूल की ना, उसका जी दुखाया ना हमने, तो अपने आप मन पश्चाताप करके विशुद्ध हो जाएगा। मन में यदि किसी दूसरे का हक लेने की इच्छा नहीं है और कहीं भूल से या किसी अवस्था में पड़कर दूसरे का पैसा आ गया, तो पता लगता है फिर मन में ग्लानि होगी, बड़ा बुरा हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, उसका पैसा जो कहते हो लौटा दें, तब चैन पड़े, तो अपने आप वो भावना की शुद्धि उसके जीवन में, उसके काम में शुद्धि ला देगी, भूल को मिटा देगी। और जहाँ भावना अशुद्ध है वहाँ बाहर से कितनी भी विशुद्धि की क्रिया करें तो विशुद्धि की क्रिया विशुद्धि की नहीं रहेगी, और नाना प्रकार से मन में बुराइयां पैदा हो जाए, और वो बुराइयां अगर शुद्ध क्रिया के रूप में रहेंगी तब तो दंभ हो जाएगा, अपने को दूसरे को ठगने का वो एक नाटक होगा, और नहीं तो वो शुद्ध क्रिया रूप में भी रहेगी, बिगड़ जाएगी। तो मनुष्य को सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि वो अपने अंदर को देखता रहे और निरंतर देखता रहे कि उसके भाव में कहीं अशुद्धि तो नहीं आ गई है। भाव में शुद्धि यही कि प्रत्येक कार्य में प्रेरणा जो है वो शुद्ध है या अशुद्ध, कहीं बैर की प्रेरणा से, क्रोध की प्रेरणा से, काम की प्रेरणा से, लोभ की प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं या विशुद्ध सद्भाव से कर रहे हैं। अपनी क्रिया का अपने को पता लगता है, दूसरे को नहीं पता लगता उतना, क्योंकि दूसरा तो ऊपर की चीज देखता है, हमारे अंदर की चीज को हम पहचानते हैं, हमारे अंदर के क्या भाव है इसको हम जानते हैं, इसलिए निरंतर अपने आप को आदमी देखता रहे। साधक का यही काम है कि वो अपने आप को देखे, साधक निरंतर अपने आप को देखे, और किसी भी बाहरी क्रिया से, किसी भी बाहरी बर्ताव से दूसरे के अपने भाव को अशुद्ध न बनने दे। अपने भाव की अशुद्धि अपना ही विनाश करती है ना। बोले साहब अमुक आदमी ने बुरा बर्ताव किया तो बदले में हम भी बुरा करेंगे, उसने किया पर हम यदि बुरा करते हैं तो हमारी भावना अशुद्ध हो गई। तो निरंतर अपने को देखता रहे, अपने अंतर के भावों को विशुद्ध रखने की चेष्टा है। किसी काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, वैर से, विरोध से, हिंसा से प्रेरित हमारे जो कर्म होते हैं, वो चाहे बाहर से शुद्ध मालूम होते हों, पर वो शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते। बाहरी शुद्धि रह नहीं सकती अंदर की भावना अशुद्ध होने पर। इसलिए निरंतर अपने अंदर को देखता रहे, हमारे हृदय में क्या है ये न देखे दूसरा क्या करता है। भाई दूसरा अशुद्धि को लिए हुए कुछ अगर अशुद्ध क्रिया करता है तो उसकी अशुद्धि हम पर क्यों असर करे, बल्कि हमारी विशुद्धि उस पर असर कर जाए, ये तो आवश्यक है। तो निरंतर अपने आप को देखे, निरंतर अपने मन के भावों को देखे, और अपने मन में जो बुराई जहाँ पर जैसे आ गई हो उसको निकालने की चेष्टा करे, अपनी बुराई को सहन न करे। अपनी बुराई को सहन कर लेना या उसे स्थान दे देना, इसमें अपनी हानि, अपनी भावना को विशुद्ध रखने में अपना लाभ, हम किसी पर एहसान नहीं करते। हम यदि खुद भले बनते हैं तो हमारे अंदर भलाई आती, इसमें एहसान की कौन सी बात। हम यदि बुरे बनते हैं तो हमारा जीवन बुरा होता है, दूसरा कोई क्या करे। तो अपने आप को निरंतर देखना है। यो श्रद्धा से ये वसा है, जैसी श्रद्धा मनुष्य की है ऐसा उसका स्वरूप है। तो हमारी आंतरिक भावना यदि तामसिक है तो हम तामस पुरुष हैं, हमारी आंतरिक भावना यदि सात्विक है तो हम सात्विक पुरुष हैं। तो अपनी इस सात्विकता को, अपने सत्व भाव को, अपने विशुद्ध भाव को किसी भी बाहरी क्रिया से, किसी भी बाहरी स्थिति में उसको हम अशुद्ध न होने दें, उसकी रक्षा करें। इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे मन में कभी भी दुर्भाव, दुराग्रह, दुर्विचार ये आवे ही नहीं, और आवे तो उसी समय नष्ट हो जाए। पांच मन के तब बताएं भगवान, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भवश्य तपो मान समुच्यते। सारी क्रियाएं बाहर की मन को लेकर होती, मन में जो है वही बाहर आता है और उसी का तदनुकूल फल होता है। हमारे मन में यदि क्रोध है तो बाहर की क्षमा नहीं होगी, वो क्रोध का ही एक रूप होगा दूसरा। हमारे मन में यदि लोभ है तो बाहर का त्याग नहीं होगा, वो लोभ का ही एक रूप होगा। तो मन जैसा होता है वैसा मनुष्य बनता है, वैसी क्रिया बनती है। मन की प्रधानता है, तो मन की शुद्धि के पांच साधन हैं। शुद्ध हुए मन के पांच स्वरूप हैं। मन प्रसाद है, पहली चीज है मन निर्मल रहे, प्रसन्न रहे। मन प्रसन्न रहे, मन में विषाद, भय, शोक ये क्यों होते हैं? बुराइयों को लेकर होते हैं। मन में शोक, भय, विषाद होने के कारण हैं अपने मन के पाप और अपनी आसक्ति, अपनी कामना। भय होता है किसी वस्तु के चले जाने का, और विषाद होता है चले जाने पर, शोक होता है चले जाने पर, और भय होता है चले जाने का। भय स्थान सहस्राणी, शोक स्थान शतानि, शास्त्र कहते हैं। तो मन में जो विषाद होता है ये तमोगुण है, और विषाद होता है कहीं न कहीं किसी आसक्ति ममता पर ठेस लगने से, चले जाने से। तो विषाद ये मन की एक प्रकार की बीमारी है। विषादग्रस्त आदमी, शोकग्रस्त आदमी चाहे सो चाहे जब कर बैठता है। इसलिए मन प्रसन्न रहे, मन प्रसन्न रहे, निर्मल रहे। मन प्रसाद सौम्यत्व, दूसरी चीज मन सौम्य रहे, मन में कहीं क्रूरता ना आ जाए, दूसरे के दुख को देखकर द्रवित न होना, तो क्रूरता है ही। दूसरे के दुख को की उपेक्षा करना भी क्रूरता है, और दुख देना अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करना, ये तो अपराध है, ये तो पाप है। तो मन सौम्य रहे, मन निरंतर कोमल रहे, मन किसी के दुख को सहन न कर सके, देने की तो बात है नहीं, तो मन की सौम्यता, ये दूसरा गुण। तीसरा है जो मध्य की चीज सर्वोत्तम है, वो अगर हो जाए तो कुछ नहीं होता, फिर जाति वो है मन का मौन। मन प्रसाद सौम्यत्म मौनम, मौन मन का मौन असली मौन है। ऊपर से मौन रहे और मन बोलता रहे, जितना मन बोलता है उतना वाणी बोल सकती ही नहीं, इसलिए मन का मौन, मन में जगत चिंतन का अभाव हो और उसकी जगह भगवान का मनन हो। मननशीलता को भी मौन कहा है, भगवान का मनन हो और जगत के मनन का अभाव हो जाए, ये मन का मौन है। चौथा है मन का निग्रह, मन नियंत्रण में रहे, चाहे जहाँ मन न चला जाए आत्मा की आज्ञा के बिना। मन प्रसाद सौम्यत्म मौनम आत्मनिग्रह और भाव संशुद्धि। पांचवा भाव संशुद्धि है जो आखिरी है। भावों का यदि अशुद्ध रहना हम सह लेते हैं तो हमारा जीवन अशुद्ध हो जाए। तो भावना की शुद्धि परम आवश्यक है। भावना की शुद्धि यदि नहीं है तो बाहरी क्रिया शुद्ध नहीं रहेगी, व्यष्टि में तो व्यष्टि की, समष्टि में समष्टि की, यही वो वस्तु का दुरुपयोग हो जाता है। ये एटम शक्ति है, इसके द्वारा जगत का उपकार हो और इसके द्वारा जगत का विनाश हो, भावना के अनुसार ही तो वो चीज बनती है ना, वस्तु का निर्माण होता हमारी भावना को लेकर। इसलिए हर समय हर अवस्था में अपने आप को निरंतर विशुद्ध हृदय बनाए रखे, अपने अंतर को निरंतर निर्मल रखे, अंतर में मल न आने पावे, इसमें अपनी लाभ। जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे अधिक आवश्यक है मन की निर्मलता, अंतकरण की शुद्धि जिसे कहते हैं। अंतकरण की शुद्धि के बिना तो अंतकरण के चार अंग माने हैं किसी ने तीन, मन चित्त बुद्धि अहंकार, जिसके द्वारा संकल्प विकल्प होता है उस वृत्ति का नाम मन है, जिसके द्वारा चिंतन होता है उस वृत्ति का नाम चित्त है, जिसके द्वारा मीमांसा होती है, न्याय होता है और संचालन होता है उस वृत्ति का नाम बुद्धि है, और जहाँ अहम भावना होती है ये मैं करता हूँ उसका नाम अहंकार है। ये अंतक इनके द्वारा कार्य होता है, ये कार्य के साधन इसलिए करण है, और अंदर के से इनका नाम अंतकरण है। तो मन में संकल्प विकल्प शुद्ध हो, चिंतन शुद्ध हो, बुद्धि का निर्णय विशुद्ध हो और अहम की शुद्धि हो। अहम की शुद्धि है जागतिक वस्तुओं का अभिमान मिट जाए और भगवान के सेवकत्व का अभिमान जाग जाए, ये अहम की विशुद्धि है। तो इस प्रकार से ये चारों जब शुद्ध हो जाते हैं तो अंतकरण की शुद्धि मानी जाती है। शुद्धांत करने वाला जो पुरुष है वो नित्य प्रशांत रहता है, नित्य सुखी रहता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। विषयों में इंद्रियां विचरण करती हैं, भोग नहीं करती। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यं विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति और प्रसादे सर्व दुःखानां अन्यस्योपजायते। राग द्वेष से रहित जिसका अंतकरण है, जिसका मन वश में है, उसके द्वारा, उसकी इंद्रियों के द्वारा विषयों में विचरण होता है, उसका फल होता है प्रसाद की प्राप्ति, पर प्रसाद का फल होता है सारे दुखों का विनाश। तो इसलिए शुद्धांत करने वाले पुरुष के पास दुख नहीं रहते, अशांति नहीं रहती, उद्वेग नहीं रहते, शोक नहीं आता, भय नहीं आते। ये जीवन का हमारा उद्देश्य है। हमारा जीवन दिन अगर रात न शांत रहा, दुख में हम दुख ये वस्तुओं से नहीं मिटता, वस्तुओं से नहीं आता। अशांति अंदर से आती है, दुख अंदर से आता है। किसी के पास बाहर की चीज न होने पर भी वो परम सुखी शांत रह सकता है, और बाहर की वस्तुएं बहुत होने पर भी वो अशांत और दुखी रह सकता है। बुरी से बुरी स्थिति में भी सुखी रह सकता है, और उत्तम से उत्तम स्थिति में भी दुखी रह सकता है। ये उसके मन की चीज है। तो जहाँ अंतकरण विशुद्ध है, वहाँ मन इन चीजों को, अशांति को नहीं आने देगा, दुख को नहीं आने देगा। दुख नाम वाली स्थिति चाहे उसकी रहे लोग दृष्टि में, तो वो दुखी नहीं रहेगा। जिसमें से उन्होंने दुखी ने गुरु नाथ ही विचार लिए थे। तो इस प्रकार से अपने मन की भावना को शुद्ध करे। भावना शुद्ध करने का अर्थ है मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हिंसा द्वेष बैर विरोध इत्यादि को न आने दे, और इनके जो विरोधी तत्व है, शुद्ध तत्व, सात्विक तत्व, दैवी संपत्ति, नियम अनियम, मानव धर्म, कुछ भी उनको कहें, उनका निरंतर संग्रह करे, संचय करे, संवर्धन करे, उनको बढ़ावे, और उनको इतना बढ़ा ले कि किसी प्रकार की बाहर की स्थिति उस पर, उस मन पर असर न करे। वो शांत प्रशांत हर समय मानापमान तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्ष हो, मित्र अरि में जो समान भाव हो, सुख दुख में समान भाव हो, मानापमान समान भाव हो, तुल निंदा चतुर्मोनी संतुष्ट हो, ये न के न चत, हर प्रकार की स्थिति में संतुष्ट रहे। और यो न हृष्यति न द्वेष्यति न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान ये समय प्रिय, किसी वस्तु अनुकूल वस्तु के प्राप्त करने पर हर्ष न हो, प्रतिकूल की प्राप्ति में और अनुकूल के विनाश में द्वेष न हो, अनुकूल के नष्ट हो जाने पर सोच न हो, अनुकूल की के प्राप्त करने के और प्रतिकूल के विनाश की आकांक्षा न हो, इस प्रकार शुभ शुभ का परित्याग मन कर दे, और फिर भगवान जैसी बुद्धि दे, जब जो काम सामने आवे उस काम को नाटक के पात्र के भांति कर ले, जैसा जो काम हो, जहाँ जैसा खेल अभिनय हो उसको कर ले, अपने आप उसमें फंसावे नहीं, उसको खेल मान के करता रहे, अपने मन में राग द्वेष रहे नहीं, तो मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा भगवान की तरफ। और इसके बदले अगर अशुद्धि मन में आ गई तो बाहरी विशुद्धि से काम नहीं होगा। बाहरी विशुद्धि दंभ पैदा कर देगी, छल पैदा कर देगी, उसके मन में कई तरह की बुरी भावना पैदा कर देगी, कुछ होगा नहीं। इसलिए अपने अंतकर्म को, अपने मन को, अपनी भावना को विशुद्ध रखने की चेष्टा करें निरंतर। यही परम धन है। अंतकर्म की शुद्धि के समान कोई धन नहीं है, ये परम संपत्ति है, क्योंकि जीवन में शांति प्राप्त कराती है, बाहर की कोई स्थिति शांति नहीं करा सकती। ये परम संपत्ति है, परम धन है, परम जीवन का साध्य है। तो निरंतर अपने मन में शांति रखे। शांति रहने का क्या है? भगवत भाव में रहे। संसार के प्रलोभनों में, संसार की आसक्ति में, संसार की कामना में जो मन फंसेगा वो विशुद्ध रहेगा नहीं। तो इनको हटाते हटाते लिए रहेंगी चीजें। बंकिम बाबू ने ग्रंथ लिखा था समन्वय, उसमें दिखाया था कि तामसी भावों की भी जगत को आवश्यकता, बगीचा है तो बाढ़ भी चाहिए, बत्ती है दीपक की तो उसके लिए वो गोला भी चाहिए, किंतु केवल गोले ही हो, बत्ती रहो, केवल बाड़ी कांटों की लगी और उसके अंदर फूल बगीचे में हो ही नहीं, और बाड़ी बाहरी जब काम नहीं चलता। इसी प्रकार जितने श्रम की आवश्यकता है उतना श्रम तो प्राकृतिक सृष्टि में रहेगा ही, न रखेंगे तब भी रहेगा, नींद आएगी ही, नींद नहीं आएगी, नींद अगर नहीं लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन तमोगुण आवश्यक है ये मान करके उसको बढ़ाएंगे हो जाएंगे, तो इनका समन्वय कैसे रहेगा, सामंजस्य ठीक ठीक, कि सत्वगुण को बढ़ाते रहिए। जो अपने आप बढ़ता नहीं, गुण जो है ये प्रकृति अधोगामी नहीं है, गुण नीचे की ओर जाते हैं, तो सत्वगुण जो है ये अपने आप नहीं बढ़ता। सत्वगुण को बढ़ाते रहिए तो तमोगुण रजोगुण जितने आवश्यक उतने रह जाएंगे। पर तमोरजुगुण की आवश्यकता मान ली तो सत्वगुण दब जाएगा, वो बढ़ जाएंगे। इसलिए तमोगुण की आवश्यकता न समझे, वो तो रहेगा जितना रहना है रहेगा। तो तमोगुण की वृद्धि जीवन में आवश्यक है, ये न समझ करके निरंतर सत्वगुण को बढ़ाता रहे, अपने आप को देखे दूसरे को न देखे, तो मनुष्य का जीवन सफल होता है। ये इतना ही रहते हैं, बंद कर लिया। रहो यमसो नंदु नंदन छत कैसे नंदु नंदन अछत कैसे आए उर और नहीं आनी उर और नहीं रहो चलत चितवत दिवस जायगत सुपन सोवत रात चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत राय हृदय ते वह श्याम मूरति हृदय ते वह श्याम मूरति चिनन इतउत जात नाइन चिनन इतउत जात नाइन रहो यम छोर रजो तो। कहत कथा अनेक उधो लोक लाज दिखाए कहत कथा अनेक उधो लोक लाज दिखाए कहाँ करो तन प्रेम पूरन कहाँ करो तन प्रेम पूरन घटन सिंधु समात नाइन घटन सिंधु समात नाइन रहो मन मोर रहो श्याम गात सरोज आनन ललित गति दुहाए आशांगात सरोज आनन ललित गति दुहाए सूर ऐसे रूप कारण सूर ऐसे रूप कारण मरत लोचन प्यास नाहीं मरत लोचन प्यास नाहीं रहो हिय नह छोर नाहीं रहो हिय नह छोर उद्धव जी ने कहा कि तुम परमात्मा का ध्यान किया करो तो ध्यान होता है मन में और मन खाली हो तो मन में कुछ जाए तो गोपियों ने कहा कि मन को देख करके कि महाराज क्या करें नाहीं रहे ही महा ठौर नंद नंदन अछत कैसे आनी गुड़ और भाई हृदय में कहीं जगह रही ही नहीं जगह हो तो फिर किसी दूसरे को लाए तो भाई कौन है फिर क्या कैसे जगह भर गई तो कहा नंद नंदन से जगह भर गई नंद नंदन श्याम सुंदर ने सारे हृदय को छा लिया कहीं स्थान बचे ही नहीं तो दूसरे का किसी का ध्यान कैसे करें कि देखिए कितनी ऊंची प्रगाढ़ अवस्था है चित्त की उत्थान काल में भी ये दो तरह की समाधिवानी है एक समाधि होती है जिसमें बाहर की चेतना काम नहीं करती बाहर की सारी क्रियाएं प्रशांत हो जाती हैं और चित्त भगवान में तल्लीन रहता है उसके फिर कई भेद हैं एक समाधि वो होती है कि जो बाहर की क्रिया चलती रहती है और चित्त वहां लगा रहता है ये व्युत्थान काल की समाधि बहुत कम लोगों को होती है जो परम या तो परमात्मा को प्राप्त महापुरुष है उनमें होती है वो संलग्न रहते हैं और या जो महान प्रेमी होते हैं उनमें होती है तो वो कहती हैं कि हमारे तो हृदय में नंद नंदन इस प्रकार बस गए कि दूसरे के लिए स्थान ही नहीं है तो फिर परीक्षा करते हैं फिर मानव उद्धव जी ने कहा कि भाई जब कभी वो निकले जब कभी स्थान खाली हो थोड़ा मौका लगे तब ध्यान कर लिया करो परमात्मा का तब वो अपने सारे दिन भर के जीवन को देखकर बताती हैं कि चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न नहीं तवित जात ये कितनी ऊंची स्थिति है वो कहती हैं ये दो प्रकार की इंद्रियां हैं ना हमारे मन है ये ग्यारहवां है पांच ज्ञान इंद्रियां हैं पांच कर्म इंद्रियां हैं तो चलत से कर्म इंद्रियों का लक्ष्य है और चितवत से ज्ञान इंद्रियों का पैर चलते हैं तो चलत चितवत चलते हुए लेते देते हुए सब काम जो कर्म इंद्रियों का वो करते हुए और चितवत देखते सुनते सुनते स्पर्श करते चखते ये सब करते हुए और दिन भर जागने में मन में ये केवल भगवान बसे रहते हैं कोई भी काम करें चित्त उनमें रहता ये इसकी इसकी साक्षी भागवत में है या दोहनी बहननी मथनो पले तो प्रेम खिंखा क्षण मार्जन आदव गायन चिन्ह मनोरथ ध्यो श्रुकंशु धन्या मृत्यु चित्त या न चित्त जो है उनका निरंतर भगवान में लगा रहता है उनके चित्त में भगवान निरंतर बसते हैं वो घर का सारा काम करती है काम करते समय चित्त में भगवान बसे हुए हैं, जीभ पर भगवान का गुणगान है, आंखों में प्रेम के अश्रु हैं, वाणी गदगद है, शरीर पुलकित है, ये हर काम करते समय उनकी उनका स्वरूप है। तो उन्होंने कहा कि हर समय वो रहते हैं, अब बताओ कब। तो बोले अच्छा रात को जब सो ना तो भावना करो स्वप्न में ध्यान कर लिया करो, तुका स्वप्न में भी वो लगनी है। चलत चित्तवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न न इत उत जात। हृदय से वो श्याम मूर्ति क्षण भर के लिए भी इधर उधर नहीं जाती, जरा सी हटे तब भी मौका लग जाए, भाई कोठरी में जरा सा बाहर निकला भी अगर एक दूसरे से बात कर ले, बात कब कर ले, छिन्न क्षण भर भी इधर उधर बाहर जाना तो लग रहा, जरा सा हट जाए सो भी नहीं। हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न न इत उत जात, ना ही न रहु ही न छोर, हृदय में कहीं स्थान बच ही नहीं गया। निरंतर रात दिन सोते जागते उठते बैठते क्षण भर भी श्याम सुंदर इधर उधर जाते नहीं। मीरा ने अपनी अनुभूति बताई। मीरा कहती है कि बस वो उर्विच आन हृदय बसी वह माधुरी मूर्ति उर्विच आन अड़ी, माधुरी मूर्ति मेरे हृदय में बस गई और बस नहीं कि अड़ गई, वो निकलती नहीं, निकालना चाहे तो अड़ गई ना, अड़ी हुई चीज फंसी हुई चीज नहीं निकलती, तो अड़ गई निकलती नहीं। औरों के प्रिय परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, मेरी हृदय में राज, हृदय में राज बसते हैं। तो भगवान का हृदय में आके बस जाना और हृदय खाली न रहे, तो हृदय में कब बसते हैं, किसके बसते हैं, जो हृदय में से औरों को निकाल देना चाहता है। जा ही न चाहिए कब हम कछ तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तासुर सोरावर निज गिर। जिसके मन में कोई वासना नहीं रहती, कामना नहीं रहती, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसका तुमसे सहज स्नेह होता है किसी कारण को लेकर के नहीं, वो हृदय है भगवान तुम्हारा घर है, अपना घर है, निज गिर है, उसमें तुम बसो निरंतर निरंतर बसो। तो जीवन का असली शुभ फल अंतिम परिणाम यह है कि भगवान हमारे हृदय में आके बस जाए, भगवान के सिवा दूसरी स्मृति ही न रहे, दूसरी कोई चीज ही न रहे, सारी साधना इस एक बात की। ये करना ही तमाम साधनाओं का फल है, चाहे वो योग हो, कर्म हो, निष्काम कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, बस भगवानमय जीवन हो जाना ये जीवन का असली उद्देश्य है। ये सारी बाहर की जो क्रियाएं हैं ना, ये तो जब तक शरीर है तब तक रहेगी, मरने के बाद सब खत्म। ये तो जब तक शरीर है शमीर रहने किंचित अस्ति, आंख मुझी की कुछ नहीं, जब तक खुली आंख है तब तक ये सब व्यवहार है। रोज मरता है आदमी, नींद रोज मरता है ना, जब नींद आ जाती तो यहाँ के बाद याद रहती है क्या, मर गया और फिर न जागा तो खत्म ना मामला। तो इसी प्रकार से ये यहाँ तो मरा हुआ रह के काम करे, मरा यहाँ से मर के काम करे, जिंदा रह के काम करे, संसार के व्यवहार के काम सारे दिखाऊ होने चाहिए और मन निरंतर भगवान में लगा रहना चाहिए। दिखाऊ ना हो तो भगवान असली काम भगवान की पूजा के लिए होना चाहिए, मत कर मगत अपना काम न करे तो वो भगवान का काम करे, भगवान की परायणता रहे, भगवान की भक्ति रहे, कहीं पर आसक्ति रहे नहीं और किसी प्राणी से द्वेष रागद्वेष युक्त होकर, रागद्वेष से विमुक्त होकर और भगवान के लिए भगवान की शक्ति से भगवान का भक्त बनकर भगवान का काम करे, ये जीवन के कर्म का स्वरूप। कर्म में पांच बात होनी चाहिए भक्त के कर्म में, किसी प्राणी में वैर न हो, किसी प्राणी पदार्थ से राग न हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान के परायणता हो और इसलिए भगवान का ही कर्म करे, ये भागवत जीवन है। इस प्रकार का जीवन अपना बने ये सबको प्रयत्न करना चाहिए, ये इस पद में आया है। पूज्य श्री भाई के इस प्रवचन का शीर्षक है भावना की शुद्धि आवश्यक है, यह प्रवचन 30/9/1958 को गीता वाटिका में दिया गया था। इसका कैसेट संख्या है 117। सुख सदन श्याम को निरखी नयन मन था क्यों सुंदर बदन सुख सदन श्याम को निरखी नयन मन मारग दैनिक से ये हो मारग दैनिक से जकी धरो उजकी तुला जारूरी लो बेरन गई मोको ये जारूरी लो देरन भई वो को ओ गमारी ये मुख ढाक्यो ये हो मुख ए धा सुंदर बदन सुख सदन चितवन में कछु करी गई ये तो ना क्यों राखू मन राखो चितवन में कछु करी गए तो ना क्यों राखू मन राखो सूरदास आस प्रभु ये सूरदास प्रभु ये सर्वसुले सर्वसुले चले ए हसत रथ हाँ क्यों ओ ए रसत हसत हसत रथ हाँ क्यों ओ सुंदर बदन ये सुख सदन श्याम को ये निरखी नयन मन आ Thank you.